ngày plus roll lang sroya chang chas ban chen pun lu srong thla priep do chiwa chim chas snaha khom krong knong bae dung bom tae kdai bom nong chak chngai song kham tuoh chit khom prang ko khmien sat che ma chang រលើករដងឃើញអូនទុកព្រួយក្រៀមក្រំឈឺចាប់សិលមកបែដូស្រែកប្រាប់ឲ្យលួងនៅលោកអងក្រសោបទុកក្នុងដើមទ្រូងមាត់ចង់លួងលោមតែចិត្តហាមខូនជួបបាត្រូវប្រត់ប្រត់ទាំងអើលៃក្នុងបែដូបងមានពេលមួយឃ្លាចង់ស្ដីប្រាប់អូនថារូបវាស្គន់ជាមចាប់បែដូចាស់ចិត្តមិនចាស់ស្នាតែវាស្នាចាំមិនដល់ឲ្យបងរងខ្វាយខ្វល់ព្រោះនីមលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយអើយតាណាមាននឹងទេថាខ្ញុំរងចាំទោះរួចឆ្នាំក៏ចិត្តទ្រាំចាំផ្ដាំតាមខ្យល់ប្រាប់ស្រីទូលាបងគ្រុំអ្វីអ្វីក៏ចិត្តប្រាប់អោយចាំថ្ងៃរងចាំថ្ងៃស្រីប្រាជាថ្មីជ្រើសយកបងជាម្ចាស់ភ្លឺស្រលាន់ស្រយាចាំចាស់បញ្ចេញពន្លឺស្រងថ្លាប្រៀបដូចជីវ៉ាចាំចាស់ស្នេហាគំក្រងក្នុងបេះដួងបូនតែក្តីបំណងចាក់ឆ្ងាយសង្ឃឹមទោះចិត្តខំប្រឹងក៏គ្មានសិទ្ធជាម្ចាស់ក៏លើករដងឃើញអូនទុកព្រួយក្រៀមក្រំឈឺចាប់សិលមកបេះដូងស្រែកប្រាប់ឲ្យលួងនៅលោកអងក្រសោបទុកក្នុងដើមទ្រូងមាត់ចង់លួងលោមតែចិត្តហាមខូនជួបបាត្រូវប្រត់ប្រត់ទាំងអើលៃក្នុងបែដូងបងមានពេលមួយឃ្លាចង់ស្ដីប្រាប់អូនថារូបវាស្គន់ជាមចាស់បែដូងចាស់ចិត្តមិនចាស់ស្នាតែវាស្នាចាំមិនដល់ឲ្យបងរស់រងខ្វាយខ្វល់ព្រោះនីមលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយលោកអើយតាណាមាននឹងទេថាខ្ញុំរងចាំរួចឆ្នាំក៏ចិត្តទ្រាំចាំផ្ដាំតាមខ្យល់ប្រាប់ស្រីទូលាបងគ្រុំអ្វីអ្វីក៏ចិត្តប្រាប់អោយចាំថ្ងៃរងចាំថ្ងៃស្រីប្រាជាថ្មីជ្រើសយកមកជាម្ចាស់មកលេចង់ស្ដីប្រាប់អូនថារូបវាស្គន់ជាមចាស់បែដូងចាស់ជាមចាស់ស្នាតែវាស្នាចាំមិនដល់ឲ្យបងរស់រងខ្វាយខ្វល់ព្រោះនីមលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយលេអើយតាមមាននឹងទេថាខ្ញុំរងចាំទោះរួចឆ្នាំក៏ចិត្តទ្រាំចាំផ្ដាំតាមខ្យល់ប្រាប់ស្រីទូលាបងគ្រុំអ្វីអ្វីក៏ចិត្តប្រាប់អស់ចាំថ្ងៃរងចាំថ្ងៃស្រីប្រាជាថ្មីជ្រើសយកមកជាមិនចាំ